կարծիքն եթերում օրվա հոկտեմբերի 22-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ցուրփաթ։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի ծխախոտագործները ջրի սակավության պատճառով մեծ վնասներ են կրել։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Անդրանիկ Ալավերդյանի հետ, ով արդեն 5 տարի է ծխախոտ է ցանում։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի ծխախոտագործները ջրի սակավության պատճառով այս տարի մեծ վնասներ են կրել։ Անդրանիկ Ալավերդյանը արդեն 5 տարի է ծխախոտ է ցանում, սկսել է 2 հեկտարից, 2 տարի է երաշտի ու ջրի սակավության պատճառով վնասով է աշխատում։ Սկսել եմ 2 հեկտարից, տեսանում եմ լավ գործ է, շատ է ցարալը։ Անցած տարի 18 հորալը նորմալ է լալ, երաշտի պատճառով իրաք բերքը քիչ ու վերցրա, բայց այս տարի նրանին 18 հորալը պրոբլեմա է լալ ջրի պատճառով։ Տարի ոչ բերք չկա, այս տարի նա 8-7 միլիոն տակամ տվավ ջրի պատճառով, 30-40 բան որ ունեմ, ես անջախ յուրաս փողերը ծորնա մանավ յուրաս փակալամ, բայց ես այդ թունագործի մոմենտա 8 միլիոն տակամ տվա։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ բարենպաստ պայմանների դեպքում ծխախոտագործությունը բավականին եկամտաբեր է։ Եթե նորմալ անից հա նորմալ գործ է, համբավորեն հետը համզտ է, բայց եթե թյունը նորմալ ջրիքի չբեք ստանում, 30 բանվոր ունիմ, սես տարի կարող է բանվոր պինությունը մուչ, որ տակմ տովա, ինչ անի։ Ծխախոտագործությունը զարգացնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Բերդաշենի ենթաշրջանում էլ արտեզյան ջրհորներ են վերագործարկվել, ինչը սակայն ըստ ծխախոտագործների ամբողջությամբ չի բավարարում կարիքները։ Միակ ռացիոնալ տարբերակը թերևս կաթիլային համակարգի ներդրումն է։ Մեշելն ունեմ 2-3 արտիզան թխալ, այնը հա նորմալ է, բայց մոտ ծրագրյունի քր կաթիլայինն է, թեքյումեգենի կաթիլայինն անանք շատ, ուժի մի 20 հեկտար կաթիլայինն է։ Ջրի հերիք չանում, լի կաթիլային փորձինք։ Կաթիլայինը մոք պատրաստենք սկսենք, դաժե տափպենի մշակիկ, որս կաթիլայինը մոզգում արալի պետք է առաջան սկսենք։ Ուտի մի արտիզանը վիճակի է, մի 20 հեկտար թյութուն պահի, բայց դի ջրինք 3 հեկտար կարամ չի պահի, 4 հեկտար կարամ չի։ Անդրանիկ Ալավերդյանի խոսքով վերջերս խնդիրներ կան նաև մթերման հետ կապված։ Ծխախոտը մթերում են հիմնականում Ասկերյանի շրջանի Իվանյան գյուղի Մասիստոբակո ընկերության ընդունման կետում։ Մոս պրոբլեմա է տարա մթերման հարց։ Իրանք առաջ դիչին ասել, 2 տարի առաջ դիչել եմ, տարի առաջ դիչել եմ, նորմալ։ Համարյա 25 տոննա բերքում ստանամ, 4 տոննա իրանք բրական հաշիվան։ Մի հատ մասնագետ չկա, վերկյաս, խեք եթե մարկաստիանում։ Բերդաշենի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանի խոսքով տարեստարի ավելանում է ծխախոտագործների պարտականությունները։ Ծխախոտի բարձրացված գինը արտադրանքի որակի պատճառով էլ աննշան է։ Ամեն տարի ուրանք սեր թութուն արտադրողներ են երան, ինձ հիշ որ օպերացիա դաբավի տնանում, բայց սա փողերելող մզաներ դուշկա։ 2 հատ օպերացիա իվիլ տրմա, որ ամեն մինը հեկտար են երան, որ հաշվարկանի մի խելա տրմը փողություն է։ Բերդաշենի ծխախոտի դաշտերում աշխատող բանվորների 70%-ը կանայք են Աշանից, Նոշենից ու Բերդաշենից։ Աշխատանքը սեզոնային է, հուլիսից մինչև դեկտեմբեր, օրավարձը 5000 դրամ։ Թյութունի վարման ծիապկային տամ դա 7 ժամ գործան 5000 մայլ, բայց թյութունի հավաքումն 4 ժամ գործան վերանուն 5000։ Աշան գյուղից Նունե Սահակյանը դպրոցում տեղաշխատող է, բայց արդեն 2 տարի է զուգահեռ ծխախոտի դաշտում է աշխատում։ Նա ասում է, որ դպրոցի 50000 աշխատավարձը չի հերիքում ընտանիքի հոգսերը հոգալու։ Առողջություն ունի մուջ, լոխսաղ ջանը ցավում է, բայց կեմ ստիպվածին չանի։ Քյունում բալիցիա, ստացած ստանը բալիցիա, ու թողում կեմ, մինել հայստի գործանը, այմ էլ չկեմ, հերիք չանում, գոշ չկա, ոյ մեր մարդիկի գործանին, տանը անջախ հեիվա, մին ուրյանքն պահամ, մուկլայս տուսկ կեմ գործեն նհտ, արդեն արգելը մս, երևիս կյանք հելուչ, ոզյումըք կյանք, ոզյումըք չչարվինք, տոմ թողին հասեք այդ գործանինք ուսանողոնի դի ասա տանջիվիկ որ տանիկ վարձը տա հասել կորից հետո ված դի դա բայց կավուճ սլախտը ստանում չէ որ տանիկ վարձը փակի դիվա մենյա պաշտքանով վարձը փակում ես ստանում տանում տա սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը Հաղորդակարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Այսօր հոկտեմբերի 22-ն է, օրը 5:07-ի։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամբողջ կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆերենց Լիսթը, հունգարացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր, Իվան Բունինը, ռուս գրող, նոբելամրցանակակիր, Քլինտոն Դևիսոն, ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Ջորջ Բիդլը, ամերիկացի գենետիկ, նոբելամրցանակակիր, Ժորժ Բրասենսը, ֆրանսիացի շանսոնե կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Ռաուշենբերգը, ամերիկացի նկարիչ, փոփ-արտի հիմնադիր, Սպարտակ Միշուլինը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Լև Իաշինը, ռուս աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ, պատմության մեջ ոսկե գնդակի միակ դարպասապահադապն է կիրը, Յան դե Բոնտը, նիդերլանդացի կինոռեժիսոր, Կատրին Դենյովա, ֆրանսիացի դերասանուհի, Ռոբերտինո Լորետին, իտալացի երգիչ, Արսեն Վենգերը, ֆուտբոլի ֆրանսիացի մարզիչ, Ջեֆ Գոլդբլումը, ամերիկացի կինոդերասան, Արթուր Համբարձումյանը, ռուսաստանցի լեզվաբան, Վալերիա Գոլինոն, իտալացի կինոդերասանուհի, Լյուբով Սահակյանը, Թբիլիսի պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի։ Стираю дождями по стеклу. Я буду ластиком фантастика. Убегаю, улетаю, а он прозрачным стал. Я с чистого листа хочу листать. А нас просто не было, все как во сне было до поры. Игры для мемори. Только зачем? Просто молчи. Сердце, о ком ты плачешь и кричишь? Ведь он тебя не приручил, совсем не приручил. Просто сотри порой ключи и никому о нем не говори. Сотри его из мемори. Сотри его из мемори. Сотри. Я из памяти стираю. Ведь он тебя не приручил, совсем не приручил. Просто сотри порой ключи и никому о нем не говори. Сотри его из мемори, сотри его из мемори, сотри. Зачем? Просто молчи. Сердце, о ком ты плачешь и кричишь? Ведь он тебя не приручил, совсем не приручил. Просто сотри пароль и ключи и никому о нем не говори. Сотри его из мемори. Сотри его из мемори. Сотри. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։